Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin. Sadakallahu alazim. Allahumma enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fihi. Elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullah. 54 farz ile ilgili dersimiz devam ediyor. 41. farza geldik. Neymiş? Allahu Teala'nın kendisine ihsan ettiği maldan Allah-u Teala'nın yolunda infak etmek. Yani Allah yolunda harcamak. Bu da efendim 41. farz. Fakat tabii burada anlaşılmasın ki sadaka vermek farzdır gibi. Allah yoluna vermek farzdır. Bu nerede farz olur? Zekat farzdır. Zekat kime farz olur? Nisaba malik olana farz olur. O zaman İşte nisap ne kadardır? 80 küsur gram altındır. Zekatla ilgili malumat. İnşallah zekatla ilgili de bir eser hazırlıyoruz. O da çıkacak inşallah. Ama vakit sorunlarımız var. Allah vakitlerimize bereketler ihsan eylesin. Yine farz olan ne var? Fitre var. Yani vaciptir. O da gerekli, zorunlu demek. O da Ramazan-ı Şerif'te bayramdan önce veriliyor. Ondan sonra yine Allah yolunda infak ne var? Kurban var. Kurban da, onda bir nisabı var. Kurban da infaktır. Allah yolunda para harcamaktır. Ondan sonra ne var? Oruç tutamayan fidye veriyor. O da nedir? Zorunludur. Ondan sonra ne var? Yemin kefaretinde mesela, işte 10 fakir yedirmek var. Efendim, işte yanlışlıkla adam öldürse kefaretleri var. Bunlar paraya taalluk ediyor. Bunlara farz denebilir, vacip denebilir. Ama bir insan bir dilenciye para vermesi, bir isteyene para vermesi sünnettir. Sünnettir. Dolayısıyla burada 41. farz dediğimiz zaman, Allah yolunda infak dediğimiz zaman ne anlama geliyor? Bu farz olan vazifeler anlamına geliyor. Ama bu genel manada tabii infakata nedir? Teşviktir. Cömertliğe teşviktir. Hayır yapmaya teşviktir. Tabii bu sadece de zekatla sınırlı kalmıyor. Zekatla, fitreyle, fidyeyle. Çünkü misafir geliyor. Misafire ikram yapmak, ona da bir para harcıyor, infak yapmak. O da zorunludur. Misafiri aç bırakamaz. Efendim, komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Leyse minna men yebitu şeb'ane ve caruhu ca'i'un ila cembih. Komşusu yanında aç yatarken kendisi tok yatan bizden değildir. Bizden değildir de ne var? Büyük bir tehdit var. Bu da sünnette falan, faziletli amelde böyle tehdit olmaz. Bizden değildir diyor. Demek ki ben bu sene zekatını verdim. Zekatım 2000 lira tuttu. Ben de 2000 liranın hepsini fakirlere verdim. Şimdi daha bir şey vermem gerekmez. Olur mu, gerekmez? Adam yanda, altında, yanında, sağında, sonda neyse aç aç. Buna bir ekmek, bir çorba, bir şey neyse ne varsa. Bu da ne oluyor bu sefer? Nafilelikten sadaka kısmından çıkıyor. Daha güçlü bir senin ona borcun gibi oluyor. Neden? Çünkü komşuluk hakkından. Yolda giderken de arkadaşın olsa da, parasını kaybetse, senin paran olsa, adam su alacak parası yok, yemek yiyecek parası yok, ölecek mi yani? Böyle zaruret durumlarda da ben bu senin zekatını verdim. Sen bu senin zekatını verdin ama şimdi komşunda, yol arkadaşında bir hal zuhur etti, bir zaruret zuhur etti şimdi. Bu sene daha bana bir kuruş farz değil. Ya anladık, farz değil zekatını verdin. Ama bu adam şu anda muhtaç oldu. Bunun işini kim görecek? Kimseden de bulamıyor. Başkasından bulursa senden vazife düşer. Ama başkasından bulamazsa ne oldu? Komşuluktan dolayı, yol arkadaşlığından dolayı senin üstüne kalır. Bende de para yok. Paran yoksa bir şey yok. Canını alacak halimiz yok. Sende de para yoksa ne yapalım? Ama varsa bir ekmek yarıya böleceksin. Yani hakikaten açı bahsediyoruz. Anladınız mı? Bunlar önemli meseleler. Yani zekattan başka malda hak yoktur demek ne olur? Yanlış olur. Yani zenginlerin mallarında zekattan başka bir hak yoktur diye genel konuşmak yanlış olur. Tabii ki zekat nisabı bellidir. 1/40 olarak tayin edilmiştir. Belirlidir. Masarifi bellidir. Yani nerelere verilebileceği 8 sınıfa Kur'an-ı Kerim onu ayırmıştır. Bunlar tamam. Yani özel olarak bunu desen doğru bir şey. Ama genel olarak bu doğru olmaz. Neden? İşte diyorum sana, komşu geldi. Kapını çaldı. Ne var? Bizim evimizde ne ot var ne ocak var. Yemek yok, çorba yok. Çocuklar ağlıyor, açız. Dedi. Sen de bunu hadi inanmadın, sahtekarlık mı yapıyor? Geleyim bakayım dedin. Diyelim. Girdin de baktın. Durum hakikaten böyle. Şimdi sen de o senenin zekatını versen bile bu adama bir ekmek parası, bir çorba içirmen ne olur? Yine farz olur. Çünkü burada komşuluk hakkı var. Bu adamın da efendim açlıktan hasta olma tehlikesi var. Çoluğun çocuğunun. Olabilir insanın çevresinde böyle durumlar yani. Tabii komşuluk ne kadardır, nereye kadardır? Şimdi apartmanlar, apartman illaki komşuluktur yani. Onun için büyük apartmanda oturanın sorunu büyük. O kadar adamla mı nasıl uğraşacak? Gerçi büyük sitelerde otursa da onların da parası oluyor ekseri. Yani inşallah kimse aç kalıp da birbirine muhtaç olmaz ama tabii 40 ev diye bahsi geçer. 40 ev, şimdi 40 ev tabii köyde olur 40 ev. Bu İstanbul'da 40 ev dediğin zaman eder birkaç bin hane. Yani her apartmandan 40 ev birkaç bin hane eder. Tabi insan o kadar da uzaklarından da sorumlu tutulamaz şu anda. Bu şehir hayatında tutulamaz yani. Ona göre sana bir zaruretin intikal etmesi, bir ihtiyaç sahibinin gelmesi, yani ne bileyim, isterse komşun değil bir şeyin değil. Yani burada yolda devrildi, yıkıldı yani. Sende paran var, imkanın var. Şimdi bu adama ne oldu, bunu bir hastaneye götürelim falan. Bir ilgilensen ne olur? Makbul olur. Hatta kimse buna bakmıyorsa, ortada kaldıysa öyle, kan kaybediyor, şu bir tarafı kırıldı, bas bağırıyor. Kimse de ilgilenmiyor. Senin imkanın varsa bunu da götürüp tedavi ettirmek de yine senin üzerine kalır mı? Kalır yani. Paran varsa diyorum yani. İmkanın varsa bu da üzerine bir borçtur. Ama millet korkuyor tabii. Şimdi adam arabayla vuruyor gidiyor. Öbürü de hastaneye götürse onun üstüne kalıyor. Sen vurdun diye. Adam da diyor ki şimdi gidip de orada bu kadar başıma ifadeler bilmem neler çıkacağına bırak ölsün diyor. Öyle de yapmamak lazım ama yani bu işlemleri de biraz kolaylaştırmak lazım yani. Acil servislerde, ağır hastalıklarda adam gelmiş kapıya dayanmış bas bağırıyor. İşte formalitelerini yapalım, kaydını yapalım. Kaç yaşındasın, nerede doğdun, bilmem ne, ayın ne, burcun ne. Yani adam öldü ya. Bu böyle. Bu nasıl bir memleket ya? Böyle şey olmaz ya. Bizim hastanede sana şey yok. Senin sigortan buraya kapsamıyor. Git öbürüne. Ya nasıl gidecek zaten? Kırıldı da her yeri ya. Al işte bir yere şey. Yani ilginç. Enfiku, yani harcayın. Tabii zekat başta adına. Malın hesabı olanlara. Ama ondan sonra da haklar var mı? Var yani. Fî sebîlillah. Allah yolunda harcayın. Bunun zekat ayetinde de bazı daha misalleri olabilir. Tefsirde onu yazdık. Tevbe suresinde geçti. Tevbe suresini bitirdik yani. Şimdi Yunus suresine başladık. Ruhul Furkan tefsirimiz. Allah tamamını erdirsin inşallah. Ama zekatla ilgili özel bir kitapta bunlar da ayrıyetten konuşulur inşallah. Allah yolunda. Tabi Allah yolunda nedir? Cami yapmak, Allah yolunda medrese yapmak, Allah yolunda talebe bakmak. Talebeler nasıl okuyacak bakanlar olmasa? Talebelere vermek Allah yolunda. Talebeler deyince özellikle kastımız tefsir, hadis, fıkıh gibi veya onların yolu olan sarf nahiv gibi İslami ilimleri tahsile çalışanlardır. Ama adam yurtta kalıyor, üniversitede okuyor falan. Bu da tabii abdestliyse, namazlıysa, Müslümanıysa, fakirse yani, fakirse o zaten sokaktaki fakire de vermiyor musun? Sokaktaki fakire de verdiğin gibi ona da verilir. Ama ilmin faziletinden dolayı sevaba erişilmez. Ancak fakire infak olur. Ama talebeye verdiğin zaman, yani İslami ilimleri okuyana, okutana verdiğin zaman o zaman ne olur? İki fazilet olur. Neden? Bir, efendim, fakir olduğundan ihtiyaç sahibine infak olur. Öbür taraftan İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır. İlmin hayatına bağlıdır. O halde burada dini yaşatmaktan dolayı ikinci kat sevap olur. Mesela hayır yaptın fakire, işte zekat, sadaka verirken akrabandan olana verirsen, ailenden olana verirsen bunun sevabı çok daha fazla olur. Neden? Çünkü hem sadaka olur hem sıla-i rahim olur. Yani akraba ile ilişki olur. İki kat sevap olur. وَبْدَى بِمَنْ تَعُولُ Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَا Üstteki el, alttaki elden hayırlıdır. Yani veren el, alan elden hayırlıdır. Sen ailenden başla. Onun için insan hanımına bile infak etse, yani hanımına verirken, kasaptan et alırken, fırından ekmek alırken, meyve alırken, evine, çoluğuna, çocuğuna, bunda da sadakaya niyet edebilir mi? Edebilir ve etmelidir. Bukhari hadisinde اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُولُ يَحْتَسِبُهَا Bir adam ailesine harcama yaparsa, ama bu yaptığı harcamayı da niyetine katarsa, yani Allah rızası için niyetli yapacak. Bu zaten benim hanımım, çocuğum, bunları mecbur yedireceğim derse, karavana, boşa gider. Ama ben Allah rızası için bunlara bakıyorum diye de niyet ederse, yani Allah rızası için bakıyorsun ama ölmeyecek kadar bir şey versen, hadi ona mecbursun. Ama sen şimdi muz aldın, mecbur değilsin ki muz alma. Portakal almaya mecbur değilsin. Dondurma almaya mecbur değilsin mesela. Niyet ettin ki bunlar çoluk çocuğum sevinsin falan işte. Onlara ikram edeyim. Ha, bu niyetle yaparsa infak, fevvelu sadaka, o adama sadaka sevabı yazılır. Hem de en makbulü, sadakaların en hayırlısı nedir diyor? Ailenin ağzına koyduğun lokmadır. Hanımına yedirdiğin var ya ekmekler, yemekleri niyet yetsen, niyet sadakaların en üstünü. En üstünü olur. Allah Teala hiç boş bırakmıyor bizi ya. Her yerden kazandıracak inşallah. Ama niyet var mı? Niyet. İşte bu niyetler şuur ister. Allah ile irtibat ister. Zikir ister. Allah'ı hatırlamak ister. Allah'tan gafil adamın hiç niyeti olmaz. Zikir üzere olan her işte niyet eder. Şimdi siz bu işte niyete önem vereceğinizi ben düşünüyorum. Neden? Şundan, çünkü siz bu kadar zaten harcama yapıyorsunuz. Bir de geri de dönüşü yok. Hanıma verdiğin, işçiye verdiğine benzemez. O zaman siz de enayi olmadığınıza göre, hoca efendi iyi ki bu meseleyi söyledin bize, bari bu iş ahirette çıksın karşımıza diye, biz boş iş yapmayı sevmeyiz, artık niyet edeceğiz mutlaka diye düşünürsünüz inşallah. Böylece infak edin işte. Çoluk çocuğa yedirin, o da infaktır. Allah yolunda, cihat yolunda, gaza yolunda. Allah Allah. Filistin'e yardım ediliyor mesela. Onlar orada Yahudinin zulmü altında eziliyor. Büyük infaktır, büyük hayırdır. Şimdi Van'da deprem oluyor. Oraya gönderiyorsun. Büyük infaktır. Başka bir dünyanın nerelerinde. Somali'de açlık oluyor. İşte. Pakistan'da sel oluyor. Şunlar bunlar. Hep bunları Allah yolunda sayıyor Rabbim. Allah yolunda infak edin. Harcamalar yapın. Efendim. Tabii adamına göre, yerine göre. Benim bir şeyim yok. Bir hurma versen de sadakadır. Bir yudum su içirsen de sadakadır. Bir yudum süt versen sadakadır. Bunlar hep Rabbim ne yaptı? Geniş etti. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ Ellerinizle kendinizi tehlikeye bırakmayın. Ne demek tehlikeye bırakmayın? Allah yolunda cihada çıktım da öldürülür müyüm, şehit olur muyum diye korkma. O tehlike değil. Ebu Ayyub-el Ensari Hazretleri ne dedi? Bir muharebedeydiler. Düşman safı karşı tarafta. Müslümanlar bu tarafta. Mücahitlerden biri çıktı. Atladı kafirlerin üstüne tek başına. Aa bu adam kendi tehlikeye atıyor dediler. Ebu Ayyub-el Ensari Hazretleri de o muharebedeydi. Dedi ki bu ayete yanlış mana verdiniz. Tehlike bunun bu atlaması değil. Düşmanların üzerine atılması değil. Ya tehlike nedir? Allah yolunda cihada çıkmamaktır. Ve Allah yoluna harcama yapmamaktır dedi. Neden? Bak gerisinde ne diyor? Allah yolunda harcama yapın. Peşinden ne diyor? Kendinizi tehlikeye atmayın. Bu ne demek? Allah yoluna vermezsen tehlikeye attın diyor. Çünkü Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem bize gönderdi. Onunla İslam'ı aziz kıldı. Devlete kavuşturdu. Medine'de İslam devleti kuruldu. Biz ondan sonra çok cihatlar, gazalar yaptık. Artık İslam yerini buldu. Biz aramızda sahabeden bazıları toplaştık dedik ki yahu biz oradan oraya hep cihatlara, gazalara çıkarken bu yandan hurmalıklarımız, bostanlarımız bozuldu, bakımsız kaldı. Evlerin kapısı, şu penceresi falan bozuldu, kırıldı, döküldü. Ne olacak? Biraz cihada başkaları çıksın da biz Medine'de kalalım. Bir zaman işte bostanı düzeltiriz, sulamalarımızı yaparız, ağaçları biraz bakıma alırız. Ondan sonra evin kapısını, penceresini düzeltiriz falan. Tam biz böyle karar verirken bu ayet indi diyor. Allah yolunda harcama yapın, yani cihada çıkın, hem malınızla hem canınızla, İslam'ın hakim olması için, dünyaya yayılması için, İlahi kelimetillah, Allah'ın davasını yüceltmek için, gösterişten, riyadan, kibirden, gururdan, kendini beğenmekten, iftihardan sakınarak, Allah için harcama yapın, gayret gösterin. Bu dini, bu millet nasıl öğrenecek? En büyük cihat. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Şimdi bu internetlerle biz ne yapıyoruz? Şu saatte çok daha fazla insana ulaşıyoruz. Radyoyla ne yapıyoruz? 10 binlere, 100 binlere ulaşıyoruz. Burada toplansa 1000 kişi, 2000 kişi. Taş çatlasın 3000 kişilik yerimiz var. Aşağılarla beraber. Ama burada şimdi dinleyen yüz binler oluyor. Bu nedir? Allah'ın dinini, davasını yüceltme ve bu tebliği, daveti, helalı, haramı, ayeti, hadisi bu kadar insanlara ulaştırmadır. Şimdi bunların bakımına verdiğinde nedir? Allah yoluna vermek değil midir? Bu müesseseler çalışmasa, burada adam çalışmasa, işçinin maaşı verilmez, elektriğini ödemez, suyunu ödemez. Ne olur? Elektriği keser, elektriği kestim ben burada nasıl konuşacağım sana? Ya bu kadar hizmet görülüyor. Siz maşallah diyorsunuz ki nasıl olsa bu hoca keramet sahibi bir evliyadır. Bunun değirmen dönüyor. Çok bunun parası vardır. Öyle zannediyorsunuz. Ondan sonra da bütün işleri bana bırakıyorsunuz. Efendi Hazretleri'nin babası Ali Efendi'nin dediği gibi ta tarladan, çaydan, fındıktan neyse işte o zaman ne ekiyorlardıysa geliyor. 5 vakit camiye geliyor. Of'un Tavşanlı köyünde şimdiki adı, eski adı Miço. Köyde gidiyor. Ne kadar tarlada şurada burada işi olsa da namazı mutlaka tarlada kılmıyor. Gidiyor nerede kılıyor? Camide kılıyor. Ezanı okuyor. Bir kişi gelmiyor biliyorsunuz. İş zamanı oldu. Tarla zamanı köylü. Gider tarlalarına. Tarladan git gel git gel. Nasıl camiye gelecek? Yani gelmez. Tembellik eder. İşte bu işleri bana bıraktınız. Allah razı olsun sizden. Amin. Her işi başıma yıktınız bıraktınız. Her iş. Hiç sormaz bir kişi gelip de hoca efendi bu değirmen nasıl döner? Bu tebliğler nasıl olur? Bu kadar misafiri sen nasıl ağırlarsın? Arapları, Acemleri. Bu kadar insanlar nasıl yedirirsin, içirirsin? Bu kadar fakirleri nasıl dağıtırsın? Hindistan'a 100 tane kurban gönderdim bu sene. Medine'ye, İmam Rabban torunlarına, fakirlere, oralara evlendirmeler, şunlar bunlar. Siz şimdi düşünüyorsunuz, hoca bizi de evlendir, bir de başıma da yük getirirsin şimdi. Ki sizi belediye evlendirsin, bana ne sen? Siz ne uğraşacağım? Dünyada bu kadar fukara var. Amma ve lakin, gidi hayır sahipleri. Hayırsızsınız. Hayırsızsınız. Allah yoluna infak edin. Bugün bu ayeti ben seçmedim ki. Sıralı 41. farz bu. Bu farzı söylerken size de ucunu dokundurmasam böyle vaaz olur mu? Dinledin ne çıktı? Kime dedi? Ortaya dedi. Hiç kimse almadı gitti. Ne yapacağız? Yazık ya, yazık ya. Canımız çıkıyor ya. Şu radyolar, şu elektrikler, şu sular, buraların hizmetleri, kiralar, 20-30 kişinin maaşlar. Ne kolay iş midir ya? İnternet, o internet, internet, öyle. Bir tane reklam yok. Bir tane üyelik yok. Bir tane para alıyor muyum? Almıyoruz. Nereden geliyor değirmen suyu? Dedi ki bu yel değirmenidir. O da diyor. Anladık yel değirmenidir diyor. Suyu nereden geliyor? Ulan sen bunu yel değirmeni oldun. Anlasan suyunu sorar mısın hala? Demek anlamadın. Allah anlayış versin. Allah size biraz şuur versin. Şimdi bu Berekat Derneği kuruldu. İnşallah size dağıtılacak. Şimdi takvimler geliyor. Bedava değil ha. Takvim bastılar size bedava dağıtacaklar. Var mı öyle canım? Onu dağıtır marketçi. Gel git ondan hıyar al diye. O da sana bir takvim veriyor. O oradan bir takvim verecek. 40 tane karpuz satacak. Amin. Bana da böyle dua ederseniz iyi olur. Size etse bana geleceği şüpheli arkadaşlar. Bana gelirse kesindir. Ondan sonra size vereceğim de kesindir. Ben çünkü Allah'ın izniyle ne yapmıyorum? Hakikaten kısmayan bir adamımdır. Olanı dağıtırım yani. Stokçu değilim. Allah yolunda infak edin. Harcamada bulunun. Sakın. Sakın kendinizi ne yapmayın? Tehlikeye atmayın. Vermezseniz kısarsanız, sıkarsanız, keserseniz hele ki zekatını vermezsen gittin cehennem tehlikesi var. Fitre vermezsen vacibi terk ettin. Kurban kesmezsen vacibi terk ettin. Bunlar komşun aç ölüyor, öldü. Ona bir ekmek vermedin, yandın sen. Tehlikeye atladın sen. Kendinizi tehlikeye bırakmayın. Vahsinu, iyilik yapın, güzellik yapın, yardım yapın. İnnallâhu yuhibbul muhsinin. Allah iyilik edenleri sever. Allah muhsin kullarını sever. Ensar diyor, düşmanıyla karşılaşıyor Allah yolunda cihatta, şehit edilene kadar savaşıyor. Bu adam kendini tehlikeye atmış oluyor mu? Olmuyor dedi. Olur mu? Cennete atmış oluyor. Peki kim tehlikeye atmış oluyor? Bir adam günahları işliyor, işliyor, sonra ümidini kesiyor. Şeytan da onun ümidini kestiriyor. O adam diyor ki Allah beni ebedi affetmeyecek nasıl olsa. Freni patlamış araba gibi ne kadar yaparsam kar. Ha, Allah beni ebediyen affetmeyecek demek nedir? Ümidi kesmektir. İnsanı kafir eder. İşte esas bu adam kendisini ebedi cehennem tehlikesine atıyor. Allah bize rahmetinden ümidimizi kestirmesin. Ahsinu. Allah hakkında güzel düşünün. Sizin Rabbinizdir. O size iyilik edecektir. O sizi sever. O sizi zayi etmez. Celle şanuhu celle celaluhu. Evet. Başka bir ayet kerimesinde ne buyuruyor? Ve enfiku, infak edin, harcayın, verin. Mimma cealekum müstehlefine fîh. Nelerden verin? Hangi mallardan verin? Allah hangi mallara sizi halife yaptıysa, emanetçi yaptıysa onlardan. Yani cebindeki senin değil. Bağın bostanı senin değil. Dükkan tezgah senin değil. Karın senin değil. Bu kadar kazançların senin değil. Hepsinde nesin? Halife kılındın. Halife ne demek? Yani emanetçi. Esas sahibinin yerine vekil, vekil. Allah sana bu mallardan harcama yetkisi vermiş, faydalanma izni vermiş. Yani seni ne yapmış burada? Vekil yapmış vekil. Sen de bunu kendinin diye bilirsen, bellersen yanlış edersin. Onun için Mevlana buyuruyor, kendi malınızdan vermek zor gelirse vekil olduğunuz mallardan verin. Yani nasıl olsa vekil olduğun mal senin değil. Vekil olduğun maldan verin. Bütün mallarımız nasıl? Hiçbirinde asaletimiz yok. Hepsinde vekaletimiz var. O zaman ne oluyor? Verin işte. Yani kolay gelsin vermeniz. Nur suresinde yine bu hadis suresiydi. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوا لَهُ مَجْرٌ كَب۪يرٌ İçinizden inananlar yetmez Allah yolunda. Bu din nasıl yayılacak? Ebu Ayyub el-Ensari buralara gelmese nasıl İstanbul Müslüman olur? Hazreti Fatih burayı fethetmek için niye gayret etti? Ebu Ayyub el-Ensari kabrini bulacak. Bu kadar sahabe gelmiş buraya. Onlar bu emekleri vermeselerdi bugün buralar Müslüman değildi. Ta Buharalar, Özbekistanlar buralardan çok evvel Müslüman oldu oralar. Hep cihatla. Buradan Buhara'ya 5 saatte gidiyoruz uçakla ya. Ta Medine'den gitmişler oraya. Düşünsene sen. Çok uzak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının oğlu orada yatıyor. Kuthem İbni Abbas. Hazreti Abbas'ın oğlu. İbni Abbas'ın kardeşi yani. Abdullah'ın kardeşi. Radıyallahu anhu mecmain. Kuthem radıyallahu anh. Taşkent'te yatıyor. Yok Semerkant'te. Semerkant'te yatıyor. Nasıl gitmişler oralara? Hep şehit olmuşlar. Ya onun için. İnananlar yetmez. İnfak edenler. Yani Allah yolunda dinin yükselmesi için harcayanlar. Oraya giderken parasız mı gitti? Milletten mi dilenip gitti? Kendi parasını da yanına aldı. Malıyla, canıyla cihata gitti adam. Adam oradan oraya, şuradan şuraya bir yolculuğa gitsen ne kadar para lazım yani? Yolda acıkacaksın, susayacaksın, şunu alacaksın, bunu alacaksın. Medine nere? İstanbul nere? Buhara nere? 3 ay, 5 ay, bir de tabii zaten geri dönemediler mübarekler, hep şehit oldular buralarda. Bizim nedir durumumuz bizim? Allah'ın dini yükselsin için biz ne yapıyoruz? Radyo elimizin altında, düğmeye bile basmıyoruz. Lale Gül kanalını bulacaksın, sohbeti bulacaksın. Onu bile yapmıyor adam ya. Bugün bir Hacı abi telefon etti bana. Dedi ya bir taksiye bindim şimdi. Dedim ona... Ne dinliyorsun, ne ediyorsun? Demiş Cübbeli Hoca'dan başka bir şey de dinlemiyorum. Bir tek onu dinliyorum sohbeti falan. O da bana haber ediyor diyor. Taksicinin selamı varsa dedim. Benden de selam söyle ona. Şimdi kaç kişi var böyle? Allah saydan çoğalsın. Yani hoş benden başka bir şey dinlemesin anlamında söylemedim yani. Sohbet dinleyenlerin sayısını çoğalsın demek istiyorum. Ama bir kişi bir kişiye ya şu kanalı aç da bu kadar taksiye biniyorsunuz, şuraya biniyorsunuz, buraya biniyorsunuz. Yahu bir ağzınızı kıpırdatmaktan aciz misiniz be? Şu kanalı aç da burada gün, haftada 25 sohbet var, ayda 90 sırf benim. Yani tekrarlarıyla. Bu kadar diğer hocalarımız da var. Dinle burayı. deseniz bile cihattır ve infaktır yani. Ama yok yani, sizde gayret yok. Yeniden bir canlanma Allah nasip etsin. Bu uyuşukluğu kaldırsın üzerimizden. Ya. Ne olacak ya? Millet cehenneme mi gitsin namazsız, abdestsiz? Ne olacak? Yazık ki düşman olmuşlar. Kimisi İslam'a düşman olmuş, dine düşman olmuş. Ahirete inanmıyor, kadere inanmıyor. Cennete, cehenneme inanmıyor ya. Bunlar ölürse ebedi cehenneme gider. Adı Ahmet de olsa cehenneme gider ya. Adı Hasan Hüseyin kurtarmaz adamı. İman lazımdır. Amen tüy bilmiyor adam ya. Zaten bu ilahiyatçıların bir kısmı çıkmışlar milletin başına bela olmuşlar. Her dakika milleti inkara sürüklüyorlar ya. İnkara sürüklüyorlar. Şimdi o Muhammed Nurdoğan diye biri var. O çıkıyormuş, benim aleyhime konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Onun adını taktım, Müzemmem Karanlık Ölen. Muhammed'in karşılığı Arapça'da Müzemmem'dir. Yani tenkit edilen, Muhammed övülen demek. Onun adı olsun Müzemmem Karanlık Ölen. Şimdi bu nasıl bir adamdır? Arkadaş demiş ona ki orada televizyonda, ya demiş sen demiş maymundan türediğine inanıyorsun milletine. Falan, onu da reddedememiş yani. Cinlere inanmıyorsun demiş. Yok demiş, sizin Kur'an'daki cinler sizin inandığınız cinler gibi değil falan. Nedir yani? Fizik, metafizik bilmem ne. İyi. Ceryanı tak oraya. Cine mi taktın yani şimdi? Allah Allah. Cin takarsa sana görürsün günü sana. Ondan sonra ceryanmış bilmem neymiş. Nedir fizik, metafizik? Böyle bir şeyler konuşuyorlar yani. Neyse. Takmış kafaya. Efendim ne oldu? Cübbeli Hoca gavur oldu. Niye gavur oldu? Sen gavur olmadın da bu kadar inkar ediyorsun. Ki cinleri inkar eden kafir olur. Maymundan türediğine inanan veya efendim insanın evrim teorisiyle kendi kendine oluştuğuna inanan kafir olur. Kur'an-ı Kerim'de tek nefisten yaratıldı diyor. Hanımını ondan yarattı. Halakaküm nefsin vahidetin ve halakab nâzehu cehâ. Sizi tek nefisten yarattı. Eşini ondan yarat. Bu kadar ayet varken. Zaten hocalığı da yok ama meal yazmış. Önüne gelen meal yazıyor. Bırak meal işini, Kur'an yazacağım demiş bir tane ilahiyatçı. Salih Akdemir mi ne? Demiş bir Kur'an yazacağım demiş. Allah Allah. Şeytanlar da dostlarına vahyederler. Şimdi ben niye müşrik olmuşum? YouTube'da geziyor, bütün millet bunu. Belki 15-20 sene evvel konuşmuşum. Nedir o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cibril'e sormuş. Sen bu vahiyleri nereden alıyorsun? Demiş ki bir perdenin arkasından alıyorum. O perdenin arkasından, sen bir daha vahiy alırken perdeyi arala demiş. Bakalım ne göreceksin. O da oradan perdeyi aralayınca bakmış Resulullah içeride duruyor. Ooo minke ve ileyke demiş. Senden, demek senden alıp sana getiriyormuşum demiş. Ben böyle bir rivayet anlatmışım. Kim o herif? Alparslan Kurtul mu? Kuytul. Evet, işte öyle dediği için beni tekfir ediyorlar. Bana kafir diyorlar. La yu'minu ahadukum hatta yuqalnehu mecnun. Bir adama zaten deli denmeden, gavur denmeden tam mümin olmaz. Ama şimdi biz burayı izah edelim bakalım. Sen ne demek istiyorsun burada? Eğer bir insan buradan, siz ne anlıyorsunuz? Kur'an Resulullah'ın sözüdür. Öyle mi anlıyorsunuz haşa? İçeride perdenin arkasında Resulullah oturduğu zaman vahiy onun kanalından geliyor. Yani vahyin sahibi odur diye haşa. Öyle mi anlıyorsunuz? Öyle bir şey anladınız mı hiç? Siz akıllı başında Müslüman adamsınız. Öyle şey anlaşılır mı? Vahyin sahibi kim? Allah'a cehennem. Buradan ne anladınız siz? Ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselamdan daha üstün ve Allah'a daha yakın ve ruhlar aleminde daha önce yaratılmış ve vahiy evvela onun ruhaniyetine zaten verilmiş. Cebrail aleyhisselam zahirde, yani bedenler alemine bu dünya kurulduktan sonra o vahyin aracılığını yapmış. Ama maneviyatta bütün vahiyleri ilk olarak kim almış? Muhammed Mustafa almış sallallahu aleyhi ve sellem. Var mı bunda bir gavurluk? Peki şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'den üstün olduğuna dair bütün ehli sünnetin itikat kitaplarında yazar. Ve rusulül beşeri efdalu min rusulil melaike. İmam-ı Nesefi'nin akaidinde, Taftazanilerin şerhlerinde, Nesefi akaidi, bu kadar Ehl-i Sünnet'in bütün metinlerinde, beşerin peygamberleri, meleklerin peygamberlerinden üstündür. Şimdi Resulullah mı üstün, Cebrail aleyhisselam mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyelim ki en edna bir peygamber, Yuşa aleyhisselam mı üstün, Cebrail aleyhisselam mı? Yuşa aleyhisselam üstün. Neden? Peygamber olduğu için. Yalnız öyle bazı isimler var, Kur'an'da geçmez falan, Yuşa aleyhisselamın adı da geçmez ama sahih hadiste var. Ve nübbiye Yuşa ba'del erba'in, 40 sene sahrada gezdik dolaştıktan sonra Yuşa nebi peygamber edildi diyor. 40'tan sonra peygamber edildi. Yani peygamber olduğu kesin. Peygamber olduğu kesinse Cebrail aleyhisselamdan ne olur? Üstün olur. O bile üstün oluyorken Resulullah nasıl üstün olmaz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Miraç gecesi? Bismillahirrahmanirrahim. Miraç gecesinde Cebrail aleyhisselam gitti nereye kadar? Sidretül müntehaya kadar. Münteha ne demek? İntiha nihayetten gelir. Son durak. Ne dedi? Fî mesle hazel mekâm yetrukul galilu galilu. İnsan dostunu böyle yerde terk eder mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına istedi. Levdenevtü ümmületen levhürüktü bin nur. Buradan ileri Allah'ın nuru kaplamış. Bir adım, hatta parmak ucu kadar yaklaşsam, ileri gitsem nurdan yanarım dedi. Rabbin seni davet etti, sana o gücü verdi. Zaten hiçbir peygambere de nasip olmamış. Peki Cebrail aleyhisselam Allah-u Teala'yı gördü mü? He? Hiç görmedi. Hiçbir melek Allah'ı gören var mı? Görmedi. Hiçbir peygamber dünyada gören var mı? Muhammed Mustafa gördü mü? Sallallahu aleyhi ve sellem. Gördü. Aşikare gördü Rabbul İzzeti. Ahirette öyle görür ümmeti diyor. Mevlid'de mi okumadın sen? Anan da mı ölmedi? Nenen de mi ölmedi? Mevlid'den de mi haberin yok? Allah'ı gördü. Peki orada da Cebrail aleyhisselamdan üstünlüğü çıktı mı meydana? Çıktı. Şimdi perdenin arkasında Resulullah var. Bu ne demek? Mevla'ya daha yakın. Daha yakın olduğuna şüphe var mı? Cebrail aleyhisselam'dan daha yakın olduğuna şüphe var mı? Peki Miraç gecesi ve duayı kimden aldı? Cebrail aleyhisselam arada yok. Bizzat Allah'tan aldı. Amene Resulü'yü kimden aldı? Allah'tan aldı. Ahzab suresi. Hüvellezî yusallî aleyküm ayetini kimden aldı? Direkt Allah'tan aldı. O noktada Allah'ı görerek aldı. Cibril görmüyor ki. Perdenin arkasından Kur'an-ı Kerim'de de ne diyor? Ve mâken li beşerin en yükellimullah. Hiçbir beşerin Allah ile konuşması olmadı. İlla vahyen, ya vahiyle olur, emmin ve râhicab ya. Perde arkasından. Bak. Şimdi Cebrail aleyhisselam da perde arkasından alıyor. Aç dedi bakalım o perdeyi ne görürsün? Gördü ki Resulullah içeride. Bu demek değil ki Kur'an'ı peygamber yazdı haşa. Yahu Allah'tan inen tecellide ilk durak. Evvelu mâ halakallâh nûru nebiyike ya Cabir. İlk yaratılan kim? Senin peygamberinin nurudur ey Cabir dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ilk yaratılan oysa Cebrail aleyhisselam var mıydı o zaman? Yoktu. Dedi ki ey Cibril yaşın kaç dedi bir kere sordu. Dedi ki yaşım dedi bilmiyorum dedi. Falan gökte sema katında bir yıldız var dedi. 72 bin senede bir doğar. 72 bin senede bir doğar. Ben dedi onu dedi işte 72 bin kere gördüm. Hesap et seni dedi. O benim nurumdur dedi. Bu da var tefsirlerde. Yani Cebrail aleyhisselamdan mukaddemdir, muraccahtir, mufaddaldir, üstündür. Var mı bunda bir şüphe? Yok. Ama bir adam derse ki vahyi peygamber gönderdi, vahiy onundur, Kur'an'ı o yazdı, o söyledi, Kur'an onun sözüdür dese ne olur? Kafir olur. Aslında orada bile ayet var. Ne diyor? Kur'an için innehu lekavlu rasulin kerim. Allah diyor ki Kur'an kıymetli bir elçinin sözüdür. Yani kimin? Cebrail'in sözüdür diyor. Halbuki Cebrail'in sözüdür desen şimdi ne diyecekler sana işte demin bu heriflerin bana dediği gibi cavur oldu diyecek. Halbuki ayetin mealini açın. İzeşşemsü küvvürat tekvir suresi. Kur'an diyor Cibril'in sözüdür. Halbuki direkt kavl ne demek kavl? Kavl söz. Kıylukal kavl. Kavlu Resulim bak Allah Teala ne demek? Kavlullah Allah'ın sözü demiyor orada. Kavlu Resulün elçinin sözü diyor. Ha bu şu demek. Elçi onu getirdiği için. Peki ben de desem ki Resulullah'ın sözüdür. Bu ayete göre Cibril'in sözü oluyorsa Resulullah'ın sözü de olur. Ne demek? Cibril aracı olarak getirdiği için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem millete tebliğ edip okuduğu için onun sözü oluyor. Ama onu indiren kim? Ancak Allah. Onda hiçbir ne Cebrail'in ne peygamberin bir kelime katkısı var mı? Haşa yok. Yani yanlış anlamak, benim gibi adama yavur dersen dünyada Müslüman kalmaz. Deli misin, nesiniz, aklınızı neyle yetiniz siz? Bir Müslümana kafir diyen ne olur? O Müslüman kafir değilse, ki ben kafir değilim elhamdülillah, onlar kafirdir. Hadis-i şerif sahihtir, Müslim'dedir. اِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ لِيَخِيهِ Sizin biriniz Müslüman kardeşine ya kafir diye ey gavur derse فَقَدْ بَا بِيَحَدُومَا mutlaka o iki kişiden biri gavurdur diyor. Çünkü neden? Dediği kafirse yerini buldu, dediği kafir değilse geriye döndü diyen kafirdir. Böyle bir şey olur mu? Resulullah'ı perdenin arkasında gördü demekle kafir niye olayım? İlimler verdiği o, ilk tecelli ettiği o, Allah'a ilk hamd eden o, Ahmet o. İlk hamd eden o, Ahmet ne demek? En çok hamd eden demek. Hamdi ilk o yaptı. Küntü nebiyin ve adem beynel ma ve tîn. Tirmizi hadisinde geçer, sahittir. Adem çamurla su arasında yoğruluyorken ben o zaman peygamber idim diyor. Anladın mı şimdi? Yani Resulullah hepsinden önce. Bunu anlatıyoruz burada. Hepsini bıraktım. Bukhari ve Müslim'de, Bukhari'de sahih hadis var. Ne diyor? Ebitu inde Rabbi. Ben geceleri Rabbimin yanında akşamlıyorum. Yut'imuni veskin. Beni yediriyor, içiriyor. Günlerce yemesem, içmesem benim hiç kuvvetim düşmez diyor. Cebrail aleyhisselam Allah'ın yanında geceleme diye bir makam var mı? Ben diyor Rabbimin yanında geceliyorum. Allah mekandan münezzeh. Yani öyle bir yerlerde ruhum öyle bir yerlere gidiyor ki Rabbimin en yakın manen mesafe yok. Allah'a manen en yakın makamda geceleri kalıyorum diyor. Cebrail aleyhisselamın hakkında var mı böyle bir hadis? Var mı böyle bir ayet? Yok. Diyoruz de perdenin arkasında Resulullah var. Yani Cibril'den daha ileri geçmiş. Ne mahzur var bunda? Var mı bir sakınca? Yok. İşte efendim dikkat edin. Sizi bile kandırırlar ha. Bütün dünyada o YouTube'da mıyım işte. Ben bunu 20 sene diyelim evvel söyledim. Bir kitapta gördüm. Hadis zayıftır. Yani rivayet zayıf olabilir. Ya kardeşim rivayetin zayıf olması mesele değil. Zaten bir insan vahyi peygamber getiriyor dese kafir olur. Peygamberin kelamı dese, yani o yazdı manasında dese kafir olur. Onu herkes biliyor. Buradaki rivayetten anlaşılan nedir? Cebrail aleyhisselamdan Allah'a daha yakın olduğu. Allah'a daha yakın olduğu Miraç'ta da sabit. Demin okuduğum Rabbimin yanında geceliyorum orada da sabit. Zaten bütün ehl-i sünnet itikadı beşerin peygamberleri meleklerin peygamberlerinden üstündür. Bütün itikatta var. O üstünlük anlatıyor burada. Yoksa Kur'an'ı peygamber uydurdu gibi haşa. Onu mu demek istiyorsun? Ben öyle bir şey der miyim? He? Niye peygamber Allah olacak? Perdenin arkasında oturan Allah olur mu? Allah perde arkasına sığar mı? Allah perdeyle kapatılır mı? Kendi kafir oldu işte orada. Hayır anlatamadım şimdi. Perdenin arkasında Allah olur mu? Perde demek örtülen demektir. Resulullah perdeyle örtülür. Allah perdeyle örtülür mü? Ne manyak bir tabir bu? Orada oturan Allah'mış diyor. Orada oturana Allah dediğin anda yani benim o lafımdan o manayı çıkarttığına göre demek ki ben demiş oluyorum ki yani perdenin arkasında Allah oturuyor. Allah oturmaktan münezzeh demiyor muyum ben? Allah perdeyle perdelenir mi? Haşa. Allah bir şey örtebilir mi? Allah mekanda 40 sefer anlatıyorum. Gökte değil, mekanda değil, perdenin arkasında. Resulullah görüyor. Allah Resulullah'ın kılığına girer mi? Yani nasıl bir iş bu şimdi? Nereden çıkartıyorsun bunu? Perdenin arkasında oturmak demek bir makam demek. Bir makamda oturuyor. Makamda oturmak kime mahsus? Yaratılanlara mahsus. Yaratan bir yerde oturur mu? Ne cahil adam bunlar. Benim lafımdan bu manayı çıkartmak için yani birkaç yüzyıl cehalet mektebinde okumak lazım. Ecelü men fil ard. Yeryüzünün en cahili olmak lazım. Çünkü en cahili olmayan bunu söylemez. Zerre kadar usturanın ağzına sürülecek kadar muh olsa, beyin olsa adamda, ya hoca orada Allah oturuyor diye kastetmiyor, ediyor der mi? Allah oturuyormuş orada perdenin arkasında. Haşa ve kella. Bunlar kafir oldular. Acil tevbe etsinler ve iman etsinler. Şirke düştüler. Bunu da hemen buradan kessinler. Bu sözlerimi de YouTube'a atsınlar. Şimdi bunu da hepinize vazife veriyorum. Onlar nasıl dünyayı yayıyor, siz de bunu yayacaksınız. Tamam mı? Hadi bakalım, işiniz gücünüz zaten internet başı, masa başı, sofra başı, bilmem ne başı, kebap başı. İşiniz gücünüz yok. Madem bir iş görün. İnternetçisiniz, bir iş görün. Gençler, gençler, Facebookçular, Twitter'cılar, millet soyunuyormuş, Twitter'a çıkıyormuş. Millet soyunuyorsa siz de bunları atın işte. Efendim, senin soyunacak halin yok. Aklını mı çıldırdın sen? He, atın, tamam. Vazifelisiniz. Bunu yalnız, bu meseleyi şimdi çektireceğim, benim siteye yarın attıracağım. İnşallah siz takip edin, bütün dünyaya yayın. Hiç hoca öyle bir şey der mi? Şeyin perdenin arkasında Allah oturuyor aşağı. Nerede demişim ben ya? Perdenin arkasında Resulullah oturuyor. Resulullah oturur tabii. Makamdan münezzeh değil ki. Bir yerde durur, bir makamda oturur. Zaten oturan Resulullah'tır diyorum ben. Niçin? Cebrail'den ileri. Yani vahyi aldığın yer. Nereden alıyorsun diyor. Perdenin arkasından alıyorum. Aç orayı diyor. Perdenin arkasından alıyorum derken Cebrail Aleyhisselam perdenin arkasında Allah var demek istemiyor ki. Onun aldığı nokta orası. Oralar mekan. Mevla mekansız. Orası mekan. O mekandaki perdeyi kaldır diyor. Bir aralıyor, Resulullah görüyor. Ne demek? Yani diyor, sen benden ilerisin. Demek ki ya Resulullah diyor, sen Allah'a benden daha yakınsın. Maneviyatta, ruhlar aleminde ilk sen yaratıldın. Bunları en önce sen almışsın zaten diyor yani. Anladın mı? Zaten peygamberliği Adem Aleyhisselam'dan evvel ruhlar aleminde ilk yaratılan o, Allah'ı ilk bilen o, ilk tesbih eden o. Amma ve lakin bedenler aleminde tabii süreç var. 40 yaşından sonra başladı o millete okuma safhası. Ona bildirilme safhası. Ama ruhlar aleminde hepsinin babası. Cebrail Aleyhisselam kimin nurundan yaratıldı? Resulullah'ın nurundan yaratıldı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın nurundan değil. Dikkat edin. Allah'ın nurundan yaratılan sadece kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra oradan dörde bölündü. Oradan dörde bölündü. Oradan dörde bölündü. Bu hadis nerede var? Abdurrezzak'ın musannefinde var. Abdurrezzak kim? Buhari'nin hocası. O kitap da var. Ben kaynağını verdim. Salavat-ı Şerife kitabımda da bunun, bu hadisin uzunu var herhalde. Salavat'ta mı var? He? Mevlid kıssasında da olabilir ama Salavat-ı Şerife kitabında bak 56. sayfa diyor. Uzun. Orada diyor efendim benim nurum yaratıldı. Dörde bölündü. Oradan işte melekler, efendim şunlar şunlar, peygamberler yaratıldı. Oradan dörde bölündü. Ehl-i Beyt sahabe yaratıldı. Böyle yazıyor. Bunu bu hadis-i şerif Abdurrazzak'ta var. Abdurrazzak Buhari'nin şeyhidir. Sahih. Kafanızı çalıştırın ha. Sonra sizi Allah muhafaza helak ederler. Evet. Ya Bilal ve la tekaf min dil arşi iklala. Ey Bilal, Hazreti Bilal'e sordu. Ne yersin, ne içersin? Durumun nedir? Hazreti Bilal de epeydir açım dedi. Bir tane ekmek bulmuş, onu da koltuğunun altına koymuş, böyle gizlemiş. Kaç gündür de aç. Dedi ki ey Bilal dedi, ondan da biraz millete ver dedi. Ya ne vereceğiz ha? Biz olsak ya ne vereceğiz şu kadar bir şey? Dedi ey Bilal ver dedi, arşın sahibi zengin Allah, korkma seni fakir yapmaz dedi. İşte Allah yoluna harcamak mesela. Siz de bunları yayın, yayarken birkaç kuruş masraf edin. Ben de bu kadar masraf ediyorum, ne olacak? İnternete atın, şuraya atın, buraya atın, bedava oldu mu cennete girersiniz. 1 lira desen geri duruyorsunuz ya. Biraz iş yapın canım, ümmete yayın bu işleri. Ben mi dağıtacağım her yere? Size de iş düşüyor. Evet. Ömer İbni Abdülaziz rivayet ediyor hadis-i şerif. Es-sehav şeceratun fil cennet. Cömertlik cennette bir ağaçtır. Ve ahsanü ve müteferrika fî meşârikil ardu megâribâ. Cömertliğin dalları dünyanın doğularında, batılarında dağılmıştır. Femen teallekı bi guslin minâ cerrav ilel cennet. Cömertliğin bu kadar dalı var. Bir dala tutunan cennete kadar gider. Vel buhlu şeceratun fin nâri ve ıhsânuha. Müteferrikatun fin meşârikil ardı ve megâribiha. Cimrilik cennette yetişen, cehennemde yetişen, ateşte bir ağaçtır. Dalları doğularda, batılarda yayılmıştır. Femen teallakı bi ustun minâ. Cerrahu ilenler. Cimrilikten bir dala tutunan mutlaka cehenneme kadar gider. Allah muhafaza. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte. Şeci'un nâs eskan nâs. İnsanların en fazla cesur ve bahadır olanı, en fazla cömert olanıdır. Cömertlikle, sehavetle, şecaat ikiz gibidir. Cömertlikle cesurluk. Her cömert cesur olur. Her cesur cömert olur. Her cimri korkak olur. Her korkak cimri olur. Allah Allah. İnceleyin, ben size ölçü verdim. Bakın böyle tıpatıp uyacak. Herkese bakın böyle. Korkak adama bakın, aynı zamanda cimri bulacaksınız. Cömertlere bakın, mutlaka cesur bulacaksınız. Allah bize hem sehavet nasip etsin, hem şecaat nasip etsin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Errizgu esna'u ilel beytillezî fî seha mineşşefrati ilâ senâmil ba'îr. İçinde cömertlik olan bir eve rızkı çok çabuk gelir. Cömerde rızkı çok çabuk gelir. Ne kadardan? Efendim, bıçağın deve örgücüne ulaşmasından. Yani kurban ediyorsun, getirdin bıçağı, dayadın devenin boğazına diyelim. O bıçak devenin boğazına varmasından daha hızlıca Allah'ın bereketleri cömertlik olan evlere, hanelere, keselere, cüzdanlara gider. İnşallah Allah çok hayrınızı artırsın, ecrinizi artırsın. Şimdi bugün hem de dersimiz ne oldu? İnfak oldu. İnfaktan da nereye geldik? Bu İslam'ın yayılması için her yere ulaştırın inşallah. Bunu söylüyorum size. Şimdi o takvim geldi. Takvimde ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifinin bulunduğu Hücre-i Saadet'lerin içten görünüşü. Şu mübarek duvardır, şu çıkıntı var ya. Şurada gördüğünüz çıkıntı Muhammed Mustafa'mızın başının hizasıdır. Burası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başına bir veya iki, bir metre falandır şura. Mübarek başı bundan bir metre geridedir. Bu hizaya geliyor başı. Bunun bu tarafı cennet bahçesi, ravza olan minberle ev arasıdır şu taraf. Bunun önünden bu taraftan da muvaciyedir. Böyle gidilince mübarek yüzüne selam verdiğimiz yuvarlağın önüdür. İşte bu kabri şerifin sanduka değil. Bu duvarın çıkıntısıdır. Sanduka yok üzerinde. Üzeri topraktır. Akik Vadisi'nden gelen taşlarladır. Sanduka görüntüleri ve resimleri içeriden çekilmiş gibi değildir. O tasvir, temsili resimlerdir. Hiçbiri doğru değildir. İçeride sandukaya yer yoktur. Çünkü Ebu Bekir ile Ömer üçü radıyallahu anhuma beraber yattıkları yerde zaten iki şahitle kıyılan nikah gizli sayılmaz. İlla davul çalma lüzum. Yok, iki şahitle kıyıldı diye benim haberim yoktu, o zaman senin nikah bozuk. Senin haberin olması diye fıkıhta bir şart yok ki. Ondan sonra müt'a nikahı nedir? Bunları böylece 320 sayfa kitaptır. Mutlaka hepiniz okuyacaksınız inşallah. Millete de dağıtırsınız inşallah. Nişan ve nikah. Nişan ve nikah. Öyle ilimler var. Öyle ilimler var. O düğün yemeğine gitmenin öneminden. İçindeki başlıkları haftaya biraz daha. Bugün biraz vaktim az. Haftaya biraz daha başlıkları konuşuruz inşallah. Bundan istifade edin. Zinaya yaklaşmayın. Bu risalede yeni basılmış, yeni düzeltilmiş. Bu da eski risaledir, şeydir. Vaaz kitabıdır ama bunda yeni çıkmış ama esas nişan ve nikahtan istifade etmeniz duyurulur. Akit gazetesinde Faruk Köse isimli kardeşimiz, Allah ondan razı olsun, çok güzel bir yazı yazmış. Okudunuz mu? Evet. Siz tabii sıkıntılı yazılar olduğu için kaçınıyorsunuz ve haklısınız. Çok yanlış yazılar var. Ama bu kardeşimiz ne demiş? Zorunlu eğitim ve buluğa eren kızlar. Zorunlu eğitim. Akit gazetesinde böyle. İnşallah Akit gazetesi ne yapsın? Bunu kapak yapsın. Müslümanlar 13 seneye okulların çıkmasından rahatsız mısınız? Kızlarınızı göndermek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? He, 13 seneye demek 18 yaş demektir. Eğitimde erkek kız karmadır. Bir de baş açma var. Ne olacak bu iş? Bu kadar harama vesile olacak. Allah nasip etmesin inşallah. Bu yazıdan dolayı Faruk Köse kardeşimi tebrik ediyorum. Bir tane yazı yazmış. Babanın feryadı. Urfa'dan yazmış bunu. Bu kardeşimiz. Zafer Üskül adında. Ne diyor? Yok. Bir hükümet, yok yok. Onun adı o değil. Urfa'dan yazı. O başka birine söylemiş. Hükümet yetkilisine söylemiş. Benim kızım buluğ çağına erdi. Ama daha hala zorunlu eğitimi bitmiş değil. Buluğa erdiği andan itibaren İslam'ın tesettür emriyle muhatap oldu. Ama başörtüsüyle ilk öğretime devam etmesi yasal olarak imkansız. Şimdi ben ne yapacağım? Kızımın başını açarak okuluna devam etmesini istesem onu ateşe atmış olacağım. O zaman ailenizi ateşten koruyun. Ayet-i kerimesinin gereğini terk etmiş, tesettürü emreden ayetlerin hükmüne muhalefet etmiş oluruz. Okuldan alsam bu sefer yasalar yakama yapışır. Hatta anayasaya geçtiğimiz referandumda eklenen çocukların istismar edilmemesi maddesi gereği devlet çocuğumu benden alarak zorla başını açtırır ve okutur. Nitekim bir hükümet yetkilisi Urfa'da yaşanan bir tesettür vakası vesilesiyle bunu açıkça ifade etmişti. Bana bir çare demiş. Şimdi bu kardeşimiz burada çok güzel bir yazı yazmış. Diyor ki eğer böyle bir vebali alırız çok da önemli değil. Bize bir şey olmaz deniyorsa o zaman başka, ona karışmam diyor. Böyle diyene lafımız yok. Ama bu gibi babalar, analar, hassas olan Müslümanların durumu vardır. Bunlar diyor yarın bu işi hatırlarlar. Ona göre tercih kullanırlar. Bu daha açık yazıyor. Ben bu yazıyı inşallah yazdırayım. Siteye koyayım. cübbelahmethoca.tv'ye bu yazıyı böyle yazdırayım koyayım. Olur mu? Oradan hepiniz alın paylaşın. Olur mu? Çünkü bu meseleye yetkililer bir sahip çıksınlar ve 8 sene mecburiyette kalksın, 5 seneye geri düşsün inşallah. Bunu istiyoruz. Her yerde bu isteği dile getirmek üzerinizde hak olsun. Biz çocuklarımızı, kızlarımız 18 yaşına kadar değil, 15 yaşında bile buluğa erilmiş oluyor. Şu anda kaç yaş oluyor? 8 sene? 14-15'te buluğa ermiş oluyor çoğu kızlar. Dolayısıyla haramlar, günahlar başlıyor. Ana babaya da başlıyor, çocuğa da başlıyor. Buna böyle efendim mecbur edene başlamaz mı? Onun için bu işe bir çare bulacağız inşallah. Yetkilileri Allah Teala uyandırsın. Ben de bu yazıyı arkadaşlara veriyoruz. Bunu da yazsınlar. Aynen sizin oraya yazsınlar. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aliyyil Vâbil. Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala sahbihi ecma'in. Allahümme inna selükel cenne. Ne'udu bike minen nâr. Allahümme inna selükel rıdâke vel cenne. Ne'udu bike min sekatike vel nâr. Allahümme inna neselükel cenne. وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من نعوذ بك من الشر كل عاجل وعاجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين cemaattan Sezgin kardeşimiz kaza geçirmiş. Şimdi ayağını, bacağını kesmişler. Diğer bacağını kurtarmaya çalışıyorlar. Sen kurtar ya Rabbel Alem. Bahattin abi Adapazarı'ndan kıymetli abimiz. Bize çok emekleri olmuş. Yoğun bakımda ameliyatı geçirmiş. Acil şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi 21 yaşında Selahattin Efendi kanser hastası olmuş. Acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Hamiye Seyit annemiz kanser hastası. Dualar istiyorlar. Acil şifalar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin. Şumbarık Cuma gecesinin bereketleri hürmetine. Devalar ikram eyle ya Rabbi. Taze hayatlar bahşeyle ya Rabbel Alemin. Zeynep Hoca Hanım kardeşimiz kanser hastasıydı, vefat etti. Sen çok hizmetler etti. Sen ona rahmet eyle. Kabrini nur eyle. Bir başka ağabeyimiz, Hükmü ağabeyimizin kardeşin hanımı kanserden vefat etmiş. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden. Abdü ve Resul. Hediyelerimizi ruhlarına isal eyle. Kabirlen nur eyle, derecelerine âli eyle ya Rabbel Alemin. Asker polislerimizin şehitlerine çok rahmet eyle, kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Onlar bizi bekledikleri, sen de onları hıfza ile muhafaza ile. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi. El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi ve ala alihi ve sahbihi. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, as-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, as-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline ve l-Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfun. Selamun alel murselin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. İlâ şerefin Nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi şâhidan. Efendim bağımız hâssaten ve lâruh minin vel müminat. El-Fatiha. Haftaya tesbih namazı kılınacak. Senenin son sohbeti. Hicri yılbaşımız geliyor. Senenin son sohbeti, öyle mi? Haftaya mı? Mutlaka bulunalım, seneyi sıfırlayalım inşallah. Yalnız şunu duyuruyorum. Tesbih namazını aşağıki camide kıldıracağım. Aşağıki mescitte saat 7'de tesbih namazı başlayacaktır inşallah. Saat 7'de aşağıki mescitte kıldıracağım. 7.30'da da yatsı yine orada kıldıracağım. Sonra sohbeti burada yapmak durumundayım. Cihazlar burada olduğu için. Ama oradakiler orada kalır artık. Çünkü bir seferde siz orada kalın. Mübarek. Hep millet sonraya kalıyor. Bunu duyuruyoruz. Tesbih namazını kaçırmayalım. Bir sene tertemiz olacak. Geçmişimiz silinecek inşallah. Senenin sonunu hayırla kapatalım. Bunu duyurmuş olalım.